Dallar Yeşil Olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy. 1. Bölüm. Vakit akşamdır. Kısa bir boşluktan sonra sağdaki kulübenin penceresi zorlanmaya, ağır ağır itilmeye başlar. Biraz sonra tık diye bir sesle birden açılır. Önce bir sessizlik, sonra Erkut'un ürkek, heyecanlı yüzü görünür. Etrafı kollar. Sonra camı ardına kadar açar. Çevik bir hareketle pencereye sıçrar ve tekrar etrafı dinledikten sonra kendini yavaşça içeri bırakır. Bir an düştüğü yerde kalır, dinler. Sonra ağır ağır kalkar. Ürkek, çekingen, içerisini dolaşmaya başlar. Biraz sonra daha güvenli dolaşıyordur. Dört yanı gözden geçirir, kapıları açar, bakar, kapatır, dış kapıya yaklaşıp açar. Etrafı kolladıktan sonra hafif bir ıslık çalar. Azıcık bekler, Selda görünür. Dışarıda sisli, yağmurlu bir hava. İkisinin de üstlerinde yağmurluk gibi birer pardesü vardır. Islanmışlardır. Saçları da ıslaktır iyice. Selda içeri girince kapıyı birden kapatırlar. Oldukları yerde korkulu bir an geçirir gibi öylece kalır dinlerler. Erkut demin içeri atladığı pencereyi kapatır. Perdeleri çeker. İkisi de yorgun, bitkin. Birbirlerine bakıp güvenle baş sallarlar. Görmedi kimse. Dedim sana, kimse bulunmaz bu aylarda. Erkut! Üşüyeceksin. Bulsunlar bakalım şimdi bizi. Ya annenin aklına gelirse burası? Gelmez, nereden gelecek? Gerçi her şey beklenir o kadından ama gelir mi acaba? Gelmez. Gelmez Selda'cığım. Gelse bile yalnız şu barakaları teker teker aramaları, bizi bulmaları... Oho, iki haftayı çoktan geçer. Amma ıslandık be. Senin de içine geçti mi? Hı hı. Çoraplarım da çamur içinde. Çıkar her şeyini, kurut. Hasta olacaksın. Sen de. Selda çekingen bir biçimde kazağını çıkarmaya davranır, sonra durur. Erkut oralı değildir. Ceketini çıkarıp bir sandalyenin üstüne fırlatır. Gider yatak odasının kapısını açar, Selda gözleriyle onu izliyordur. Kapı açılıp da içeride karyola yatak görünce birden ciddileşir, hatta soğuklaşır. İstersen ateş de yakamayız. Soğuk değil mi? Bir de hastalanırsak. Ne yaparız sonra? Aman Allah korusun. Kusura bakma, alışkanlık inandığımdan... Demekle korumuyor. Daha 14 gün geçirmek zorundayız burada. 15. 15 mi? Bu ay 31'dir. Ha. Bir de kar başlarsa? Gelecek ay sonuna doğru belki. Ne kadar iyi biliyorsun burasını? Daha da mı bilmeyeyim? Yıllarca bu otelde geçti ömrümüz. Yazlı kışlı. Valide hanımın romatizmalarını tedavi ettiriyorduk. Romatizmalarını. O sarışın doktor büyük otelde miydi? Büyük oteldeydi. Ah, ne sıkıcıdır bilemezsin. İncin top oynar bu aylarda. Bir iki hastalıklı ihtiyardan başka kimse yoktur. Annem odasında doktorla sabahlar. Ben odamda sabaha kadar ağlar ağlarım. Uf, gene hatırlatma ne olursun. Canım benim. Seviyorsun beni değil mi? Söyle, hep söyle. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ölünceye kadar söyleyeyim istersen. Sus, ölümden söz açma, ölmeyeceğiz biz. Tabii, hep seveceğiz. Ya bir gün sevmezsen beni? Selda. Aldatırsan? Sus diyorum. Kararlaştırmadık mı? Öldürürsün beni. Ama gerçekten öldürürüm. Tabii gerçekten. Ben de gerçekten öldürürüm seni. Seni aldatırsam öldür beni. Ben de rahatlıkla öldürürüm. Hiç adam öldürmeyi düşündün mü? Ben mi? Yo. Bu başka bir şey. Adam öldürmek mi bu? Bilmem. İçim o kadar rahat ki. Benim de. Bekçidir. Uğramaz buralara. Gene de korkuyor insan. Şimdi bizim evde de yer yerinden oynamıştır. Sen ne yazdın evdekilere? Ne yazmadım ki? İyi bir ayna tuttum suratlarını. Ah, ben de yapabilseydim. Böyle durmakla olmaz. Bir yoluna bakalım. İçeride battaniyeler, çarşaflar var. Çıkarayım, sarınalım. Üstümüzden çıkanları kuruturuz. İstersen sen gir içeri. Orada soyun, Sonra... Bunu konuşmamış mıydık? Ha. Ama... Ne olursun üsteleme. Elimde değil, duygularımı yenemem bir anda. Ama neredeyse boş inanç gibi bir şey bu. Ne olursun dedim. Peki, peki canım. Yabancı bir yerde. Otelde. Yatak odası. Karyola. Birden ağlamak geliyor içimden. Bağışla beni Erkut'cum. Giremem. Sen beni bağışla. Erkut birden fırlar, odaya girer. Selda kazanını çıkarıp koltuğunun üstüne koyar. Bir ara boynunda kordonla asılı bir şeyi kaldırır. Kınında bir avcı bıçağıdır bu. Kemik saplı, sivri uçlu. Bıçağa bakar, heyecanlıdır. Kınından çıkarır ağır ağır. Sivri, kocaman ucu ve parıldayan çeliğiyle göz alıcı büyükçe bir bıçaktır. Tekrar kınına sokar. Bıçağı boynuna asılı bırakır. Elinde battaniyeler, örtülerle Erkut girer. Selda iyice siner koltuğun arkasına. Koltukta asılı çamaşırları hızla çeker alır. İyi sarın. Şu kanepeyi sana hazırlayayım. Ben de şuraca. İki günün yorgunluğu var. Üşüyor musun? Üşümüyorum. Selda çarşaflara sarınmaya başlar. Erkut önce gömleğini fanilasını sıyırıp yana bırakır. Üst kısmı çıplaktır. Boynunda asılı bıçak görünür. Kızın boynundaki bıçağın eşidir bu. Uykun var mı? Hemen uyuversem. Jane uyusun. Tarzan bekleyecek. Jane, Tarzan. Maymun nerede? Maymun mu? Dünya maymunla dolu. Evet, maymunlar var dünyada. Maymun deyince annemle bir avukatım vardı. Kara suratlı bir herif bir gün bilmeden girivermişim. Kapı da açıkmış. Annemin odasına tıpkı maymun gibi. Nasıl? Anlamadım. Zaten anlatılacak bir şey değil. Bağışla beni. Ara sıra hiç de bana yakışmayan şeyler yapıyorum. Sana her şey yaraşıyor. Piyanom olsaydı, piyanosuz nasıl duracağım ben? Ne çalmak isterdin? Her şey. Stravinsky, Prokofiev, Hindemith, hele Bartok. Sen yokken çıldırmadımsa onlara borçluyum. Yoksa nasıl dayanırdım o evdenen zindana? Canım benim. Bak göreceksin nasıl baş edecekler gücümüz önünde. Pis aşağılık burjuvalar. Söyle bakayım. Söylesene. Kahrolsun. Pis burjuvalar. Biraz daha yüksekten, yürekten söyle. Kahrolsun pis burjuvalar. Ha, söyle. Canım benim. Kahrolacaklar. Ama biliyor musun? Tek tük de olsa iyiler de var içlerinde. Kızma bana. Kızmıyorum, kızmıyorum. Yalnız bu böyle olmayacak. Şimdilik inan bana. İnanıyorum. Haksız şey söylemezsin sen. Teşekkür ederim. Ne vakit kurur çamaşırlarımız? Yedek çamaşır hiçbir şey de almadık. Bir şeyimiz yok ki bizim. Şunları bile eve göndermek geliyor içimden. Alın malınızı. Sizin olan hiçbir şey kalmasın diye suratlarına çalmak. Kimin? Kimin mi? Bizimkilerin. Tabii yani... Burjuvaların suratına. İşte böyle benim biricik Seldam. Bak ne güzel anlamışsın. Merak etme. Çok değil. Bir ay sonra yapacağız bunu. Her şeyi başlarına çalacağız. Sizinkilerinde, bizimkilerinde. Peki piyano? Piyano mu? Ben piyanosuz ne yaparım? Nasıl çalışırım? Piyanoyu bana babaannem almıştı ama hayatta vermez annem. Bırak şimdi bunları. Her şeyi çözeceğiz bir ay sonra. Daha olmazsa motosikletimi satarım. Teknemi satarım. Dayımın yanında bunlar. Tamirhanede. Onları kim aldı sana? Kim mi? Babam aldı ama... Ya babam bir şey yapmaz. Yani... Canım şimdi bunları düşünmenin sırası mı hayatım? Bağışla beni Erkut'cum. Hele bir dayımın yanına gidelim de. Bazen içimde beni bırakıp gidecekmişsin gibi bir duygu. Ne yapayım yenemiyorum bir türlü. Ne duruyorsun? Al vur öyleyse. Şimdiden vur. Ciddiye almıyorsun galiba. Ciddiye mi almıyorum? O senin bıçağın, koy yerine. Başlangıçta ben de pek ciddiye almamıştım. Oyun gibi bir şey geldi bana. Ama benim için korkunç bir anlam taşıyor. Hem de öylesine kutsal. Ben bütün köprüleri yıktım Erkut. Dönüşüm yok benim artık. Bir bıçak bulunsun yanımızda. İte köpeğe karşı kendimizi koruruz diye girmiştim bıçakçıya. Sen sorunca alay olsun diye beni aldatırsan, bırakırsan beni seni öldürmek için alıyorum dedim. İnanıverdin. Artık ben de inanıyorum. Aynı şey için bir bıçak da senin alman birden nasıl mutlu etti beni bilemezsin. Benim için öylesine kutsal ki bu. Ama ne yapsam anlatamıyorum sana. Hep burjuvaları görmüşsün Yören'de. Beni de onlardan biri sanıyorsun. Erkut. İnanmıyor musun bana? Hiç bitmeyecek değil mi? Hiç bitmeyecek. Yemin ederim bitmeyecek. Al bıçağını yemin et. Sensiz yaşamayacağım. Yemin ediyorum. Seni aldattığıma inanırsan yemin et bu bıçağı yüreğime saplayacağını. Yemin et. Yemin ediyorum. Beni aldatırsan ta yüreğine saplayacağım bu bıçağı. Sen de? Ben de yemin ediyorum. Bu bıçağı işte böyle ta yüreğinin içine saplayacağım. Ya beni aldatırsın. O ne? Ha, bu mu? Gümüş bir kutucuk. Ufak, Kur'an ya da benzeri duaların saklandığı zincirli bir gümüş kutudur bu. Selda çekingen gösterir. Kutucuk mu? Açma. Babaannem vermişti. Söz almıştı benden, yanımdan hiç ayırmayacağıma, evlenirken boynumda taşıyacağıma yemin ettirdi. Dua gibi bir şey olmalı. Kutsallığına inanırdı, açılmazmış. Kutsal mı? Biliyorsun ben inanmam böyle şeylere Erkut'cum. Ama işte yaşlı kadıncağız, öylesine inanırdı ki. Hayatta en sevdiğim insandı biliyorsun. Söz vermiş bulundu. Peki. Niye öyle beni suçlar gibi bakıyorsun? Ben mi? Yok. Ama biraz garip. Evden ayrılırken aldım üstüme. Bir tek onu aldım. Evde bırakamazdım. Al sen de dursun istersen. Kıyafetlerimiz kurumuş. Hadi çıkalım. Yiyecek bir şeyler alalım. Otel. Otel odasının kapısı açılır. Bir uşak uzanıp elektrik düğmesini çevirir. Hol aydınlanır. Uşak geri çekilir saygıyla. Nevin, Rıdvan girerler. Uşak elinde valizlerle girer. Yerine bırakır valizleri, bahşişini alır çıkar. Yalnız kaldıkları zaman Nevin sevgiyle Rıdvan'a döner. Rıdvan ilgisizdir, yorgun, bezgin gibidir. Gene de her şeyi üstlenmiş, babayani bir hali vardır. Kravatını gevşetir, ceketini çıkarır ağır ağır, rastgele bir yere atar. Nevin önce bir şey söyleyecek gibi olur, sonra vazgeçer, hüzünlü bir gülümsemeyle etrafa bakınır. Sanki hiçbir şey değişmemiş. Tıpkı 20 yıl önceki gibi. Ama bir gariplik çökmüş. Eskimiş, değil mi Rıdvan? Hiçbir şey değişmemiş. Bu Van Gogh buradaydı değil mi? Buradaydı. Bak Rıdvan, şu lambayı hatırlıyor musun? Hani devirmiştik ilk gece. Devrilmişti. Dikkat et yine devireceksin. Ben banyoya giriyorum. Hiç heyecanlanmadın mı? Heyecanlanmadın mı? Tabii. İnsan heyecanlanıyor. Daha doğrusu çok yorgunum da. Heyecanlanamıyorsun. Yorgunum dedim ya. Çok mu yaşlandım? Çirkin buluyorsun beni değil mi? Çirkin bulmuyorum seni. Yaşlı olduğunu söylemek de işime gelmez. Benden daha gençsin. Bak daha yorulmadım. Senin kadar koşmadım. Hoşuna gitmiyor değil mi bazı şeyleri anımsatmam? Oyuna aynı şeyleri söylemen hoşuma gitmiyor sadece. Evet çok koştum. Şimdi de yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Sana hesap soruyor muyum ben? Niçin sormuyorsun? Sor istersen. Kendine çok güveniyorsun Nevin'cim. Ama bil ki benim, sen için de hiç kimseye öyle pek güvenim yok. Bu işte böylece bitsin artık. Tam erkek bencilliği. Senin için gerekli değil, bitsin artık. Ya benim için gerekliyse, konuşma isteğiyle yanıp tutuşuyorsan? Bak Nevin'cim, otur şöyle. Otur, dinle beni. Tut ki ilk kez karşılaşıyoruz seninle. Şu anda tanıdın beni. Ben de böyle bir adamım. Evet, sen de böyle bir adamsın. Bütün kusurlarımla, aptallıklarımla, çirkinliklerimle. Yalanlarınla. Evet, yalanlarımla. Olduğum gibi yani. Sevebilir misin? Boş şeyler konuşuyoruz. 20 yıl önce sormalıydım bunu. 20 yıl önce konuşacak öyle tatlı şeylerimiz vardı ki bunların varlığının bile bilincinde değildik. Ne sen ne de ben. Suçumuz da böyle başlıyor zaten. Sen 20 yıl önceki gibi misin? Hı? Değişmeyen neyimiz var? Değişmeyen bazı şeyler vardır Rıdvancığım. Yanında benim bulunmam gerekli anlarında daima başkası bulundu. Yalnız kadınlar sorunu da değil bu. Ne vakit sana bir şeylerimi açmak için yansam Ya uzaklarda buldum seni ya da çok yakınımda ama dünyayı umursamaz biçimde ilgisiz. Bak şu anda da öyle değil misin? Ben şu odaya girerken öylesi tatlı duygularla doluydum ki senden başka kim anlayabilirdi beni? Buraya gelmemizi de sadece bunun için istemiştim. Ama görüyorsun bütün çaban boşunaymış. Sen yine o sensin, beni yine tek başıma bıraktın. Peki niye ayrılmadık biz? Niye mi ayrılmadık? Ayrılmadık çünkü hiç aldatmadım seni. İnanmazsın buna değil mi? Evet, inanmam. Ama inansam da olur, inanmasam da olur. Ne değişir yani? Çok şey değişir. Ama senin bu umursamazlığın var ya hiçbir şeyi değiştirmeyen. Allah kahretsin seni. Kahretsin. Diyorum ne desem artık dinlemezsin beni. Dinlemeye değer ne söyleyebilirsin? Tanrım görüyorsun ne kadar sabırlıyım. Olma. Olma da ne olursun bir ilişki kurabilirim seninle. Bağır, çağır. Belki o zaman bir sonuca varacağız. Ne bileyim belki ayrılacağız. Bir şey olacak yani. Senin bu sabırlı halin var ya 20 yıldır. Allah kahretsin. Sabır diyorsun buna ha? Umursamazlığın, bencilliğin adı sabır oluyor. Peki benim çektiğime ne diyeceğiz o zaman? Senin bende yakındığın şeylerin tümünün, iş hayatımın koşullarından doğduğunu niçin görmüyorsun? Kaç zamandır benimle baş başa kalmak için söylenir durursun. Aslında böyle bir şey ben de istiyorum. Bak şu bir haftalık zamanı ayırmak için bile ne düzenler kurmam, ne formüller aramam gerektiğini yakından gördüm değil mi? Daha bu görebildiklerim. Peşimi bırakmıyorlar. Biliyor musun? Bazen sana içimden hak vermişimdir. Ama bilemezsin nasıl kalın halatlarla bağlayayım. Niye bakıyorsun? Budalalığıma mı? Yok. Niye baktığımı kendim de bilmiyorum. İçtenlikle mi söylüyorsun bunları Rıdvan? Ara sıra böyle içtenlikle konuşurum. Yalancılığın düzenbazlığında bir molası bir tatil hakkı yok mu? Benim biricik nevinim. Rica ederim böyle yaklaşma bana. Kandıracaksın beni değil mi? Tabii kandıracağım. O bir defa olur. 20 yıl önce kandım. Ama o zaman 18 yaşındaydım. Evet 20 yıl önce kandırdım. Hiç de kötü etmedim. Yine de kandıracağım. Benim için yine 18 yaşındasın. Sen inanmayabilirsin ama ben seni sevdiğime inanıyorum. Hem de öylesine çok ki. Budalacasına. Budalacasına çok. Hayır Rıdvan boşuna uğraşma. Kararlı geldim ben buraya. Sana ufak zaferler tattırmayacağım artık. Ya bir çatışmayı göze alır sonuna kadar vuruşursun benimle ya da hükmen yenik sayılmayı göze alırsın. Peki istediğin gibi olsun. Buyur seni bekliyorum. Nereden başlayacağız? Dinle. Vaktiyle bir adam varmış. Gene mi o öykü? Bitirmemiştik ki. Anlaşıldı bu haftayı nasıl geçireceğimiz. Demek tanıyorsun o adamı. Allah belasını versin o adamın. Öldü o adam. Anlıyor musun? Öldü. Senden başka da kimse yasını tutmuyor onu. Çok kötü şeyler yaptıracaksın bana. Korkutuyorsun beni. Yoksa sen mi öldürdün o adamı? Zayıf olan çeker gider bu dünyadan. Burası güçlülerin yeri. Yaşayabilecekler yaşar ancak. Layık olan. Çocuğumuz da layık değildi demek. Çekip gitti. Hadi onun için de suçla beni. Önemli bir toplantıyı bırakıp gelmiştin gömülmesine. Nasıl suçlarım? Uluslararası ölçüde bir finans toplantısıydı. Gitmemezlik edebilir miydim? Uluslararası ölçüde. Biliyor musun? Bir de kişilerin kendi minicik ölçüleri vardır yeryüzünde. Evet var. Ben bir orkestrayı yönetiyorum. Sen oturup birlikte kaval çalalım diye tutturuyorsun. Gerçekten çok küçük değil mi? 20 yıl önce bu odada çalınan kavalın mutluluğu getirdi beni bugüne kadar. Şimdi anlatabilir miyim adamın öyküsünü? Hayır, istemiyorum. Peki, sen isteyinceye kadar bekleyeceğiz. Yaşayanları konuşmak yetmiyor sana. Neler yarattım biliyor musun bugüne kadar ben? Senin o pısırık adamın omuzları taşır mıydı böyle bir yükü? Saygısızlık etme ona. Yarattığın bunca büyük şeyle mutlu olmak varken bir ölüyle aldatıyorsun beni. En rezilce işi yapıyorsun. Ay sen kıskançlığın ne olduğunu biliyordun demek. Bilgiler ara sıra işe yarar. Ölülerden edinilmez ama bazı kadınlar dirilerden edinirlermiş. Nefes at şu insanlar. Zavallı Müjgan'ın, şu senin Recai'nin Müjgan'ı canım. Yeni bebeği için söylemediklerini bırakmıyorlar. Ne o? İçkin mi bitti? Yo. Sağ ol. Sizin sekreter kadrosundaki bir senin de bir bebeği olmuş galiba. Ne ilginç değil mi? Şimdi genç kızlar doğum yapıyor. Hele 18 yaşında, hele güzelse, hele sizde çalışıyorsa. Sonra bir de baba satın alıyorlarmış bebeklerini. Ne dersin? İster miydin benim de bebeğim olmasını? Olması gerekli miydi? Yo. Seninle birlikte ikinci bir acılı yola katlanamam artık. Şu Fikri hiç de kötü gelmiyor bana. Niye daha önce düşünmedim? Toplantılarını falan da engellemezdi. Ne umrunda olacaktı elim? Baba satın alma masrafı da yok. Sen beni bir sınava kapatmak için getirmişsin buraya. Ne yapalım? Yine de bir değişiklik. Evet, iyi şeydir çıkarlarımıza dokunmadıkça değişiklik. Kuzum sen neyi araştırıp duruyorsun? Bir anlatır mısın? Hayır, anlatamam. Bulduğumuz zaman birlikte anlayacağız. Rıdvan pencereye gider, dışarı bakar. Bir Allah'ın kulu yok otelde bizden başka galiba. Bak ben ne düşünüyorum bu havuza bakınca. Boşuna akıp gidiyor şifalı sular. Şu dağlarda daha böyle ne sular var? Milyonlarca metreküp. Boşuna akar böyle. Bu oteli yıkmak, yerine binlerce yataklı büyük turistik oteller kurmak. Yaz kış bir turist cenneti yaratmak burada. Bize böyle bir öneri gelmişti. Sırası değil diye savuşturmuştum. Şu projeyi bulsunlar bana. Tatilimiz bitti mi? 10 dakikalık bir ara vermeme izin istesen. Hayır. Bu işi unutursan bütün sorumluluk senindir. Kocaman bir kaplıca cennetinden yoksun edeceksin ülkeyi. Sen unutmazsın. Artık unutuyorum Devinciğim. Yaşlanıyorum. Burayı da yıkacak mısın? Burayı mı? Kirli dört duvardan, eskimiş mobilyalardan başka ne anlamı var senin için? Bir gün nasıl olsa yıkacaklar bu yapıyı. Onlara da sorabilecek misin bunu? Senin için de onlar kadar mı anlam taşıyor bu soru? Bizim kişisel sorunlarımızın ötesinde bir iş var Nevin'cim. Ah bir bunda anlaşabilsek. Sanmam. Bak Nevin'cim, ben derim ki şu elimize geçen bir haftayı birbirimizi yıpratmak, çürütmek için kullanmasak. Huzur içinde geçse. Geçse de tekrar başlasa yıpranma, çürüme. Huzura da ihtiyacımız kalmayacak nasılsa ondan sonra. Evet, senin için en yararlı, en uygun biçimi bu tabii. Bir koşulla kabul ederim önerini. Neymiş koşulu? Bir hafta sonra ayrılacağız seninle. Hem de yalancıktan değil. Birbirimizi bir daha görmemecesine. Nevin, yanılgı nerede biliyor musun? Belki de en azından 15 yıl önce yapman gerekli bir şeyi şimdi yapmaya kalkıyorsun. İşte bu olmayacak Nevin'cim. Gerideki yıllarımız acıyla dolu, kötülüklerle dolu diyelim. Benim kötülüklerimle, düş kırıklığıyla, baş kaldırmayla dolu. Yenilgilerimiz, üstünlüklerimizle dolu. Yüz karamızla da dolu. Benim yüz karamla. Ne istersem sıralayabilirim. Ama dolu. Benim için dolu, anlıyor musun? Dop dolu. Senin anlayamadığın bir şey var ki o da sensiz hiçbir gün soluk almadım da. Kapı. Cehenneme kadar. Bu yaştan sonra da başlatamazsın beni böyle bir oyuna. Tek başına böyle bir karara varmaya hakkın yok. Bu karar benim suçluluk kararım gibi geliyor sana. İşte yine söylüyorum. Seni seviyorum ben. Yalan söylüyorsun. Senin dediğin sevgiyse o zaman ben nasıl kullanabilirim bu sevgi sözünü? Sevmek bir türlü yeryüzünde. Sadece bir türlü. Milyonlarca sevgi var yeryüzünde. Milyarlarca. Her yüreğin bir türlü sevgisi var. Seni seviyorum, inan bana, ne olursun. Ömrümde bu kadar doğru şey söylemedim belki de. Seviyorum seni. Öyleyse seviyorum. Bırak beni Rıdvan. Yürütemeyeceğim bu oyunu. Dayanamıyorum artık. Bırak beni. Bırakamam seni. Elimde değil. İnan bana. Bırakamam. Hayır Rıdvan. Hayır. Hayır. Bizi rahatsız etmeyin demedim mi? Ne olmuş? Arabanın camını mı kırmışlar? Ne biçim otel burası? Bırak şimdi beyefendi, beyefendi. Başlatma beyefendisinden. Neyimiz vardı arabada? Camını kırıp soymuşlar. Bilmem, galiba spreyim vardı. Ne yapacaklar senin spreyini? Başka? Ne bileyim ben. Radyo yerinde mi? Götürmüşler. Kim? Bekçi mi? Neyi yakalamış? Şüpheli birilerini mi? Haber verin de bana ne söylüyorsun? Karakol kumandanı mıyım ben? Sersem herif. Birilerini bulmuşlar. Herifler inkar mı ediyormuş, ne polis çağıralım mı diye bana soruyor. Madem kesin değil, niye polise versinler adamları? İnsancıl duygularına bayılırım güzel karıcığım. Ben çaldım diyen kaç hırsız vardır yeryüzünde? Yalnız bu ikinci radyo. Biz bize kalamayacağız galiba. Sürdürmeyecek miyiz? İnip bir teşekkür edeyim. Kime? Hırsızlara. Benden bir şey çalınmasını önlediler hiç değilse. Sağ ol. Anlıyorum, kararlısın. Daha doğrusu ön yargılarla gelmişsin buraya. Elden ne gelir? Önyargı değil Rıdvan. Birikmiş yargılar. Zorla değiştirmeye kalkmam boşuna. Peki öneri? Bir reçete yok elimde. Birlikte arar buluruz diye düşünmüştüm ama... Yine ne var? Efendim? Kim? Bizi mi görecekler? Niçin? Ha. Yakalananlar bizi görmek istiyorlarmış. Suçsuzlarmış. Polisle karşılaşmak istemiyorlarmış. Biz şikayetçi olmazsak... Yargıya biz varacağız. Edirmiş bunlar vallahi. E madem istiyorlar gelsinler bakalım. Ya suçsuzlarsa? Yazık değil mi? E bari bir de falaka getirsinler ki anlayalım suçlu mu suçsuz mu. Merak da mı etmiyorsun? Neyi? Adamları. Neyini merak edeceğim? Serseriden bol ne var? Hele bugünlerde iyice azıttılar. Daha da azıtırlar. Biz böyle nişasta gibi yürekle bakarsak dünyaya. Dünya taş yürekle bakanların elinde ama önleyemiyorsunuz işte. Seninle tartışamayacağımız hangi konu var acaba? Niye tedirgin oluyorsun benimle tartışmaktan? Erkeklik onuruna mı dokunuyor? Hayır, senin kadınlık onuruna dokunuyor benimle tartışmak. Nereden aklına geldi bir kadınlık onurum oldu? Gel. Kapı açılır. Önde Uşak, arkasında Selda ile Erkut girerler. Selda'nın gözleri kıpkırmızıdır, belli ki ağlamıştır. Erkut sapsarı, heyecanlı. Nevin, Rıdvan şöyle bir bakarlar çocuklara, sonra bakışırlar bunlar mı gibisine. Şaşırmışlardır. Arkası yarın. Dallar yeşil olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali. Erkut Adnan Devran. Selda Ceren Engin. Nevin Dilek Aba. Rıdvan Alican Yücesoy.